السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی. اب حدیث سنیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتوں کو خود درست فرما لیا کرتے, اپنے کپڑے خود سی لیتے, اپنے کپڑے خود سی لیتے اور اپنے گھر میں سب کام کاج کر لیا کرتے تھے جیسا تم سب لوگ کر لیتے ہو. اور فرماتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بشر ہی تھے, اپنے کپڑوں کی جوئیں تلاش کر لیتے, اپنی بکری کا دودھ نکال لیتے اور اپنی ضروریات کو خود انجام دے لیتے تھے. گھریلو سارے کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر لیا کرتے تھے. تو بکری کا دودھ بھی دھو لیتے ہیں, بیٹھ کر کپڑوں کے اندر سے جوئے بھی نکال لیتے ہیں اور کپڑے بیٹھ کر سی بھی لیتے ہیں. مائیں کہتی کہ ہم کر لیتی ہیں, حضور فرماتے کہ نہیں, تم اپنے کام کاج میں رہو, میں میرا کام خود کر لوں گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی ہے. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں, ہم اس نبی کے پیچھے چلنے والے ہیں. اللہ ہم سب کو اس نبی کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے وہ ترمذی شریف میں ہے. اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ اتنا بڑا آدمی اور اپنے گھر کا بکری کا دودھ خود دو لیتا ہے, جوتے خود ٹھیک کر لیتا ہے, گھر کے سارے کام, پانی لانے کی ضرورت پڑتی باہر سے پانی بھی لے آتے, اور اگر کوئی بھی کام پڑتا ماں ایسا کہتی ہے کہ میں کہتے کہ آپ تشریف رکھیں میں لے آتی ہوں. نہ, تم اپنا کام کرو, کہ تم بھی انسان ہو, تم بھی تھکتی ہو, کوئی بات نہیں, میں تمہارے کام میں ہاتھ بٹاؤں. سفر میں جاتے مشورہ ہوتا کہ کس کے ذمے کیا کام ہے, تو سب سے مشکل کام جو ہوتا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذمے لیتے. اور سب سے مشکل کام یہ ہوتا جنگل میں جا کر لکڑیاں چن کر لانا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جاتے اور جنگل جا کر لکڑیاں چن کر لاتے. یہ نبوت کی شان تھی. اس لیے ہمیں بھی اپنے نبی کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے. یہ حدیث ترمذی میں ہے, میں نے حوالہ دے دیا. آج تو میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صل علی سیدنا محمد ابن عبد اللہ القائم بحق اللہ ما باق امر الا فرجہ اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.